En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Der er noget helt galt i vores smukke hovedstad. Københavnerne kan ikke være i deres lejlighed. De er ikke sove i deres seng. Det siger den konservative gruppeformand på Rådhuset, Morten Melchers. Der er simpelthen for meget larm. Sammen med et smalt flertal i borgerrepræsentationen vil han begrænse udeserveringen på hverdag. I størstedelen af byen skal caféstolene klappe sammen kl. 22 fra søndag til torsdag. Men vil det forslag virkelig sikre københavnernes nattesøvn? Og er det overhovedet den by, københavnerne vil have? Det spørger ham om i dag. Velkommen i Pilestræde. Det er godt nok blevet sommer, hva'? Det må man sige. Det er dejligt. Vejrudsigten siger 22 grader i aften. Ja. Skal du med ud og have en øl? Nej, ikke lige i aften. Jeg har faktisk et fuldt booket program i dag. Men ellers vil jeg gerne have været med ud. Måske ikke en øl for mig. Et glas vin er nok mere mig. Okay, men hvis du ikke havde fuldt program, så kunne vi to godt være gået og drukket en øl i aften. Vi kunne sætte os ned på Blågårds Apotek, tænker jeg, for eksempel ned på Blågårds Plads. Når klokken så bliver 9:45, så kommer tjeneren ud og råber, sidste omgang! Hvad synes du om det? Det synes jeg vil være rigtig fint, så folk kan få lov til at sove i området. Og sidste omgang er jo ikke sidste omgang, som i Storbritannien. Sidste omgang er, at vi skal rykke indenfor. Ja, men det er jo mega godt vejr og mega varmt, Morten. Vi sidder der, vi er jo nærmest ikke engang kommet endnu. Ja, men så når man ved det, så kan man jo planlægge lidt efter det. Og så kunne man jo være gået i Kødbyen, eller ned i Nyhavn, eller ned i den lidt sjove zone, der hedder Metropolzone, for der kan vi jo sidde ude til kl. 2 om natten. Ja, det er jo selvfølgelig et tænkt eksempel, fordi reglerne gælder ikke endnu, det skal jo høring og så videre. Men hvis det stod til jer i konservativ, så var det ikke engang kl. 9:45, han skulle komme ud og sige sidste omgang. Så var det allerede kl. 8:45. Det er godt nok tidligt. Det er korrekt i nogle områder. Det, der jo også er for det forslag, hvis vi skulle have formet det og fået det, som vi vil gerne have det med klokken 9, mm-hmm. Så er det jo meget med, at vi siger, at der er nogle områder, hvor folk bor og sover i. Der vil vi egentlig godt have ro. Der er folk, der skal op på arbejde om morgenen. Der er folk, der skal putte deres børn. Så der vil vi godt have noget ro på, der vil vi godt have det klokken 9. Til gengæld vil vi så godt have haft en større zoning, end det, der ligger nu. Sådan, at der er andre områder. For eksempel der, hvor vi snakker om nu, Blågårds Plads, eller her i Indre By, jamen her havde vi længere åben. Okay. Men Morten, bare det principielle i, at det er en varm, dejlig sommeraften, vi sidder ude og nyder et glas vin, og når klokken så er lidt i 9, så skal vi gå ind og sidde og svede indenfor. Jeg synes bare, det lyder sådan lidt ærgerligt. Ude i boligområderne, det er også lidt ærgerligt for dem, der ikke kan åbne deres vinduer, fordi der er så meget larm, så de ikke kan lægge deres børn eller kan stå op og sove om morgenen. Ja. Vi skal have en eller anden balance i byen. En balance, der gør, at dem, der kan være ud og have et glas øl, mm-hmm. de har mulighed for det. Så mm-hmm. vel som dem, der skal op på arbejde, de har mulighed for at sove. Yes. Og du ønsker at begrænse udserveringen? Ja, jeg ved ikke, om jeg ønsker at begrænse det. Jeg ønsker at ændre noget i balancen omkring det. Ja, men jeg vil jo faktisk også godt have, at de steder... Altså, nu er der jo mange, der snakker om, at det her det sådan er i forhold til turister, at det rammer dem. Men jeg er slet ikke så detaljeret endnu. Jeg vil bare spørge dig om... Altså, det er vel en begrænsning, når man reducerer åbningstiden? Ja, det er, godt. Men det vi... Ja, nu siger du bare godt, men det vi jo også... For eksempel er det godt kunne ikke se, en begrænsning, det vi, når man det, reducerer åbningstiden? Det vi også godt kunne se, det var jo for eksempel, at vi geografisk, altså i forhold til, hvor mange borgerfolk har, kunne sige, jamen prøv at høre, der vil vi godt se på, der bliver nogle ledige arealer inde i Indre By, hvor der er mange af de her restauratører, der befinder sig. Jamen det kunne sagtens være, at de kunne få nogle flere borgere, og så er det korrekt, så er det inden for et tidsrum, hvor de lukker ned klokken 22. Ja, så tidsmæssigt, det, så begrænser man, så vil du gerne begrænse udserveringen i København. Det er vel korrekt, ja? I nogle områder, ja. Korrekt, ja. I andre områder vil vi godt have, at man kan få sin udservering til klokken 2 om natten, som man kan nu. Ja. Og vi vil godt være med til at lave en dispensationordning, der hvor det ikke generer folk, sådan at udserveringen faktisk kan blive længere for nogle af de steder, som er blevet nævnt, hvor der ikke ligger nogen. Okay, og hvorfor, forklar kort, hvorfor er det en god idé at begrænse udserveringen? Det er fordi, vi skal have en by i balance. Vi skal have en by, hvor alle mennesker kan bo og leve i. Os, dem, der skal op på arbejde om morgenen, såvel som dem, der skal putte deres børn. Ja. Vi har hørt nu, at lidt forskellige udmeldinger, nogle har været lidt hårdere end andre, at hvis man ikke ligesom kan lugten i bageriet i København, så må man finde et andet sted at bo. Men så min pointe er, hvor vil vi så have, at vi skal bo? Altså, er det, at folk skal ud på landet, eller hvad? Fordi inden for Københavns Kommune kan det jo ikke være. Altså, det, der er jo sket, det er jo nogle steder, så har folk... Altså hvis man flytter fra indre by og siger, okay, jeg synes, det larmer for meget, så jeg flytter ud på Amager, så kunne der jo også komme et sted på Amager, der havde udservering, og så vil det jo være samme situation. Altså, vi må have en eller anden balance her, hvor vi siger, jamen prøv at høre, der er nogle områder, hvor vi bor og hvor vi sover i, så er der nogle områder, hvor vi går ud og holder fest i. Du siger til TV2 Kosmopol, der er kommet for meget gang i gaden. Ja. Kan du uddybe det? Claus Bondum og Ritt Bjerregaard, de lavede jo i 2006 et koncept, der havde gang i København, og det skal jeg da lige love for, at det lykkes. Der er simpelthen for meget larm om aftenen, der er for meget skrald, der ligger i gaderne, efter der har været fest i gaden. Vi skal finde en eller anden balance, fordi det kan sagtens være at... Ja, det ved jeg ikke helt, om jeg synes, at der var for lidt gang i København før 2006, men det er der i hvert fald nogen, der har synes, og det er måske fair nok. Mm-hmm. Så vi er ligesom kommet rimelig voldsom gang i gaden, og der tænker vi lidt, at det skal vi have skruet lidt ned for. Altså, der skal være plads til alle borgere, både dem, der bor her, og dem, der er her som gæster. Er det på grund af caféerne og barne, der har udservering, at der er kommet for meget gang i gaden? Det er også på grund af caféerne og barne, der har udservering. Altså, jeg kan huske, da jeg flyttede til København, der var det jo sådan, at der var sæsoner for udservering, og der sluttede man jo klokken 10. Så det er jo ikke noget, der er altid har været sådan her. Det er jo noget, der er kommet til. Mm-hmm. Det betyder ikke, at det ikke skal være der, men det betyder, at vi ligesom gik fra et sted, hvor der slet ikke var noget, og nu er vi kørt over i den modsatte side af grøften, grøften på den modsatte side af vejen, hvor det er fuldstændig fredeløst. Ja, altså ja. Barn er og skal bare have lov til at køre på. Det ser jo hyggeligt ud om dagen i solen og så videre, men lige snart det bliver aften, og der bliver drukket for meget, jamen så er det jo en kæmpe støjkilde for naboerne. Og der skal vi finde en eller anden balance, hvor vi er midt på vejen, hvor vi siger, jamen dem, der har behov for at skal op på arbejde eller sove, de skal have mulighed for det. Nu har du sagt balance nogle gange, og til TV2 Kosmopol, der siger du, københavnerne kan ikke være i deres lejlighed. De kan ikke sove i deres seng. Ja. Det lyder jo helt forfærdeligt. Ja. Hvem er det, der ikke kan være i deres lejligheder og sove i deres senge? Det er jo cirka halvdelen af de københavnere, der siger, at de godt vil have sat tidspunktet for udserveringen ned. Altså, det er jo faktisk sådan, at den er delt cirka 50-50, den undersøgelse, vi har fået lavet, der viser, at halvdelen af københavnerne vil godt have, at udserveringen skal køre til kl. 12 eller senere, og den anden halvdel vil godt have, at der bliver lukket ned for det. Ja, 46% mener, at man burde lukke tidligere end 24 på hverdag. Ja. 50% mener, at 24 er passende, eller at det faktisk burde være senere. Ja, det er korrekt. Så du er imod flertallet af københavnerne på det her spørgsmål? Ja, nu er der jo også en vis... usikkerhedsfaktor i sådan nogle... Altså, det er dig, der henviser til tallene. Ja. Og jeg siger, at... Og undersøgelsen. Jeg siger 46% og 50%, det er vist sådan inden for nogenlunde samme niveau. Er vi med på 50% af mere end 46%? Hvis det er dernede, vi er nede og diskuterer. Jeg spørger dig bare, om du er enig i, at du er imod... Er det korrekt, at du er imod flertallet københavnerne på det her spørgsmål? Ja eller nej? I det tidspunkt, hvor undersøgelsen blev lavet, er det korrekt. Men hvis vi er inde i den der detalje, så vil jeg så også sige, at jeg var inde og trække data fra CPR-registret, som jo først viser, at den gruppe af københavnere, altså en ældre gruppe af københavnere, der hovedsageligt siger, at de gerne vil have, at udserveringen slutter tidligere, den er faktisk vokset i kvartalet efter. Så data skifter sig jo også. Men, okay. men ja, jeg synes, det måske er lidt splitting hairs, og vi er nede i den procentdel. Jeg siger, at det er rimelig 50-50, hvordan det er delt. Og det står jeg sådan set på mål for. 46% og 50%, det er nogenlunde det samme. Det er halvdelen af københavnerne, der siger, at de godt vil have, der bliver lukket ned. Men er det den halvdelen, når du siger, at københavnerne ikke kan være i deres lejlighed, de kan ikke sove deres seng, er det halvdelen af københavnerne, der ikke kan det? Det kan jeg jo ikke svare dig på. Nej. Det har vi ikke lavet data på. Men det, jeg kan svare dig på, det er det, jeg prøver på nu, hvis jeg må få lov til det, det er, at jeg blev blandt andet ringet op af en dame her den anden dag, der græd, og hun var fuldstændig færdig, for hun kunne præcis netop ikke sove i sin lejlighed. Hun kunne ikke være i sin lejlighed på grund af alt det her larm. Hun sagde mange tak, fordi vi gad at køre den her sag omkring udservering. Jeg har fået masser, der har skrevet til mig og sagt, prøv at høre, det er godt, I kører den her sag. Vi har jo været med til borgermøder i indre by og andre steder, hvor folk jo siger, jamen prøv at høre, vi kan jo ikke være i vores lejlighed, fordi der er så meget larm. Så kan du sige, det er lidt anekdotisk. Det er jo ført lidt, det er ligesom Berlingske har lavet. De har været ude og spørge folk, og det sjove er, når folk sådan får præsenteret data og siger, jamen jeg er vild med udservering, og det her ført personligt også. Men så siger de, ja, men hvis jeg nu boede ovenpå en, eller der kom ind og åbnede nedmundere, det vil være lidt irriterende. Det er jo faktisk det, I selv har skrevet i Berlingske, jeg ved hvor, at spørge hvor folk om. Hvor bor hun, den dame, der har ringet til dig og grædt? Det ved jeg ikke. Men og sagen er, at du spørger om noget, og jeg svarer sådan, at det her, det er det, jeg hører derude, og det er det, jeg snakker med folk om. Okay. Jeg siger, at der ligger data, at cirka halvdelen af københavnerne vil godt have, vi lukker tidligere. Det her, det er noget, der har stået i vores valgprogram. Det her, det er noget, jeg har turneret med i forhold til valgkampen. Ja. Det er ikke noget, der kommer bag på folk, tror jeg, at vi står nej, på det jeg her tror, synspunkt. Det kommer bag på nogen. I hvert fald i Venstre, der er der dyb forundring over Konservativ som borgerligt parti. Louise Tejlad Thomsen, der er Venstres gruppeformand, siger, det vidner om, at de fleste helt har glemt, hvad det er for en kommune, de er lokalvalgt i. Det er Danmarks hovedstad, en metropol med plads til liv. Vi har en restaurantbranche, der er anerkendt for gastronomien, og det at sidde ude er en vigtig del af livet i København. Hvorfor vil du ikke livet, Morten? Jeg vil da i den grad livet, men nu når du nævner Venstre, så vil jeg da også lige sige, at det der er utrolig morsomt med Venstre, så vælger jeg at stemme imod vores ændringsforslag, som jo netop vil give mulighed for, at de steder, hvor folk ikke bliver generet, for vi ønsker netop ikke at genere erhvervslivet, vi ønsker at sikre, at folk kan sove i deres seng og kan være i deres lejlighed, uden at der skal være larm hele tiden. Så vi stillede et ændringsforslag, ja. Og vi kommer til at stille det igen, ja. Om at de steder, hvor der ikke er folk, der bliver generet, der vil vi godt have, at der bliver en udvidet borgerhøring, og i forbindelse med den borgerhøring, kan man åbne op for udservering. Og for min skyld i forhold til det her, og det er også sådan, det skal være, hvis der ikke er folk, der bliver generet, så kan jeg ikke se, hvorfor vi skal lukke klokken 10, hvorfor vi skal lukke klokken 12, hvorfor vi skal lukke klokken 2. For min skyld kan du gøre klokken 4 om morgenen. Det, det drejer sig om det her, det er, at folk ikke bliver generet. Og det er det ændringsforslag, jeg stiller, som Venstre stemte imod. Så det synes jeg, der er ret interessant. Men, så det kan du spørge Venstre om, hvorfor de er imod det. Men jeg skal lige være helt sikker på, om Konservative mener, at udserveringen på hverdag i København skal lukke klokken 22. Er det ja eller nej til det? Ja, i nogle områder, såvel som vi synes, at nogle områder skal lukke klokken 2. Og så synes vi, nu skal jeg have lov til at svare, at hvis det er, at der er områder, og vi har jo fået nævnt de her specifikke eksempler, kajakbar for eksempel, ikke? Hvis der er områder, hvor der ikke er nogen naboer, der bliver generet, så vil vi som end godt have, at vi kan lave en udvidet udservering. Altså, hvor vi laver en udvidet høring, spørger naboerne, og som jeg har forstået det, siger kajakbar, de aldrig har fået nogen klager, de har ikke nogen naboer, jamen så er der jo ikke nogen, der bliver generet. Derfor kan jeg ikke se, hvorfor man skulle forhindre dem i at have udservering. Derfor stiller vi det forslag, som Venstre så endte med at stemme imod. De konservative er meget konservative på det her område, så selvom jeg selvfølgelig er ked af de stemme, som de gjorde, så kommer det faktisk ikke helt bag på mig. Forslaget, hvis det bliver vedtaget, vil betyde, at udservering efter klokken 22 i hverdagene forbydes med undtagelse af områderne Kødbyen, Nyhavn og Metropolzonen. Hvis man kigger på et kort, så er det største delen af københavnerne, der vil blive påvirket af jeres forslag. Hvorfor ramme så bredt, hvis det kun er nogle særlige steder i byen, der er problemer? Men vi vil rigtig gerne lave zoning. Og det var også det, jeg prøvede at sige i starten med kl. 21, at de steder, hvor der netop er nogen, der bliver ramt af det i forhold til at sove, der må vi lukke lidt ned. Og de steder, hvor det ikke er, der må vi lukke lidt op. Så for min skyld kunne vi lave zoning per gadeniveau. Ja. Det har jeg desværre fået oplyst for teknik- og miljøforvaltningen, det ikke kan lade sig gøre. Og jeg tænker også, det er svært, fordi hvor mange skal ikke kunne sove, før man lukker udserveringerne ned? Er det en gammel dame, der ringer og græder, eller er det hvordan skulle man afgøre det? Vi laver en høring, og nu er det jo heldigvis ikke sådan, at jeg er politiker, der laver reglerne. Jeg er ikke, eller retningslinjerne. Det er ikke mig, der specifikt skal sidde og afgøre det. Men vi laver nogle retningslinjer, hvor vi kigger på at få det til at fungere, få en balance i det, og det er det, vi prøver på her. Og derfor vil der være en høring, ligesom der er i alle andre ting. Så foreslår vi, at der er en udvidet høring her, hvor vi spørger dem, der bor omkring, og så vægter man tingene op mod hinanden. Og jo mere firkantede regler man laver, jo mere skævt rammer det. Sådan er det jo altid. Det, jeg er nysgerrig på, det er, i den her megafonundersøgelse, som I har fået lavet, der bliver københavnerne spurgt, om der er bydele i København, hvor de mener, der er for mange udserveringer. 13% mener, at der er for mange udserveringer i indre by. I alle andre bydele, altså der er der forsvindende. Jeg tror, der er 3% af borgerne på Nørrebro, der mener, for mange udserveringer. Det er et problem på indre by, det her. Så igen, hvorfor ikke nøjes med at begrænse udserveringen i indre by? Der er også rigtig mange borgere på Nørrebro, der synes, der er temmelig meget larm og støj der, kan jeg så sige, i hvert fald i forhold til, hvad jeg hører, og det samme på Østerbro og andre bydele, når der kommer noget udservering et sted. Så det er ikke helt sådan, det forholder sig. Men sagen er jo den, at når du spørger om det med udservering, så er sagen jo den, at det er også sådan, at hvis du spørger københavnerne, fordi den der har ikke noget på, hvornår de lukker Det er jo noget med, om der er udservering generelt. Ja, ja. Og når du spørger københavnerne, er du glad for udservering, som jeg også siger fra starten af, så er der 97% af københavnerne, og det er jo dejligt, så der er vi jo gået rigtigt. Der er glade for udservering. Ja. Så selvfølgelig skal vi da have udservering. Ja. Problemet er i forhold til, hvornår de lukker. Vi skal have en balance, ja, så man kan være derhjemme. Og spørger man københavnerne om den balance, altså hvor længe synes du, udserveringerne skal holde åben på hverdag, så svarer 26% til klokken 22, 19% til 23, 42% til klokken 24, 8% til endnu senere. Du starter med at foreslå klokken 21 borgerrepræsentationen. I områder, i visse områder, ja. Og vi foreslår zoning i andre områder. Jeg synes bare, altså, nej. Nu er du sgu nødt til lige at holde fast i, at det vi jo siger, det er, at vi snakker en opdeling, hvor der er områder. Og det tror jeg faktisk, at der er rigtig mange københavnere, der vil synes var rigtig fint. Ja. At du har områder, der hvor folk bor og sover. Der lukker vi noget tidligere, og så laver vi flere zoner. Nu er vi nede på et eller andet kompromisløsning her, som jeg selvfølgelig synes er en rigtig fin kompromisløsning, hvor vi siger, jamen prøv at høre, generelt, der lukker vi ned klokken 10 i hverdagene og i weekenderne klokken 12. Mm. Og så har vi de her tre zoner, hvor vi ligesom åbner mere op. Men du startede med at foreslå klokken 21 allerede. Det er så vidtgående et forslag, at Megafon ikke engang har fantasi til at spørge borgeren om det. De starter med at spørge dem til klokken. Der er simpelthen ikke nogen inde på Megafon, der tænker, du er nødt til at høre efter, hvad jeg siger til dig, hvis du ikke om før. Ja, altså, du er nødt til at høre efter, hvad jeg siger til dig. Jeg siger, nej, det gør du fandme ikke. Jeg siger zoning. Jeg siger zoning. Jeg siger, der er forskellige her, og hvis vi snakker nogle zoner, hvor folk skal kunne sove i, der foreslår vi klokken 21. Ja. Jeg synes, vi er endt på et fint samlet kompromis. Det er bare sjovt, at Megafon ikke engang har spurgt. Altså, det er så tidligt, at Megafon ikke engang har fantasi til at spørge folk om klokken 21. Jeg kan jo ikke vide, hvad Megafon synes, de skal spørge folk om. Altså, nej. Men jeg laver politik ud for det, som jeg går til valg på, og som vi gik til valg på som konservativ. Jeg laver politik ud for det, jeg hører folk gerne vil have, og som verden ser ud. Yes. Og det her, det er der, hvor vi har ligget. Jeg synes, vi er kommet til et rigtig fint kompromis. Hvis vi havde fået lov til at lave det, som vi ville, så var der kommet mange flere zoner, og så havde vi heller ikke haft klokken 10 i Indre By. Men så var der et større zoning omkring det. Det har vi valgt, der ikke skal være. Vi har valgt et kompromis, fordi, som du jo siger, det er meget svært at gennemskue, og hvis man laver alt for mange regler, så prøver vi at lave et eller andet, der er til at administrere. Og derfor er vi ind på klokken 10 og klokken 24, og så har vi de her tre partyzoner til klokken 2 ugen rundt. Men du sagde før, at du allerede har fået at vide, at forslaget om zoning på gadeplan ikke kan lade sig gøre. Ja. Alligevel holder du fast i det? Nej, nu havde vi lavet noget på lidt større zoning, hvis det havde været. Så havde det været nogle større områder. Okay. Altså, så havde det været Indre By som en zone, for eksempel. Mm-hmm. Og så havde vi kigget på ydre, indre Nørrebro og Østerbro og så videre. Ikke? Mm-hmm. Men ja, nu er der et kompromismulighed her, og det var ligesom det, som vi kunne få vedtaget os ind i høring. Og så stillede vi så vores ændringsforslag oveni, netop for de områder, hvor folk ikke føler sig generet, at der kunne vi åbne op via en udvidet nabohøring til, at der kunne være yderligere udsevering. Jeg kan da også godt forstå, hvis man ligesom bor tæt på, at det kan være irriterende. Men det er vel en del af at bo inde i centralt inde i byen. Ja, det tænker jeg også. Så må man flytte lidt ud. Hvis ikke man kan holde ud og høre på den liv og glade dage. Ja. Det er så principiel diskussion, fordi det handler jo netop om, hvorvidt man er generet eller ej, og hvad det er for en by, man gerne vil bo i. Mm-hmm. Det er der jo meget forskellige holdninger til, og nogle af dem, som er utilfredse med din retning af det her, det er for eksempel Kasper Kolding Nielsen. Han er forfatter og bor selv i Indre By. Han siger til Berlingske, man mister, at folk har mulighed for at hygge sig i byen på en hverdagsaften. Og så mister man en masse restaurant, og så mister en masse restauranter, caféer, indtjeningsmuligheder. Det er dumt, når det ikke har en skid med dem at gøre. For 10 år siden sad folk ikke lige så meget ude, og det er et vildt dejligt træk ved København, at vi har fået den udvikling. Du talte selv om, at man har haft initiativer, der skulle skabe mere liv i København. Det er der nogen, der er rigtig glade for. Hvad tænker du om det? Ja, altså som jeg sagde før, byen er delt 50-50. Så sagen er jo, at han er så på det hold, der gerne vil have mere. At det skulle ødelægge det det økonomiske grundlag, det er jo så ikke enige i og med, at vi også i Indre By, som han jo snakker om, får mulighed for at udvide det geografiske areal, som folk kan have deres borde og stole stående på. Så det har jeg lidt svært ved at se. Altså, hvis vi snakker for eksempel i forhold til frokostrestauranter og andre, nu er der lidt storm omkring det her, så dem, jeg har været ude og snakke med frokostrestauranter, der faktisk erklærer sig meget enige med mig, men som måske er mere interesseret i, at vi får nogle flere stole at bruge ud. Jeg tror ikke, der er nogen, der lige har lyst til at stå på mål lige nu for det, fordi deres egen organisation går relativt hårdt til. Man spiser heller ikke frokost om aftenen. Nej, men det er det, jeg siger. I forhold til indtjeningsgrundlaget, så vil mit postulat være, at der nok er væsentligt mere indtjeningsgrundlag i løbet af dagen omkring de tidspunkter, end der er på de sidste aftentimer, hvor man jo stadigvæk kan gå indenfor. Ikke? Okay. Kasper Kolding Nielsen han fortsætter og siger, at der er ingen tvivl om, at der visse steder er problemer med druk og larm. Men problemet bliver ikke løst ved, at man stopper udservering kl. 22. Det er ikke folk, der sidder stille og roligt på restauranter og caféer, der er problemet. Vi skal løse problemerne, hvor de er, så det er et fuldstændigt forfejlet forslag. Altså, det er ikke de mennesker, som sidder på udserveringerne, der er problemet. Det er noget andet, der er problemet i de her zoner, som I taler om. Hvad siger du til det? Udservering er en del af problemet. Det er ikke kun problemet. Der er jo også andre elementer i det her forslag end tidsrummet. Altså, der er også noget øget kontroltryk, og der er noget med, hvordan man må sætte sine bord og stole og sådan nogle ting. Men det her, det er ikke den eneste løsning, eller den eneste del af løsningen. Det er også en del af løsningen. Så den del er jo rigtigt. Men ligesom for eksempel ude på Islands Brygge, hvor vi havde et kæmpe problem med folk, der sad og larmede om natten med boombox og alt muligt andet, der har vi lavet en ændring, der gør, at man skal lukke ned der kl. 22 for den høje larm. Så vil der jo også være nogle andre elementer og nogle andre greb, der skal skrues på. Sådan er det jo. Ja, altså spørgsmålet er, om det rammer rigtigt. Nu siger du selv, folk, der sidder ude med boomblaster, det er jo ikke dem, der sidder på udserveringerne. Det er jo folk, der bare sidder i parker og torve og gader og stræder med deres egne ting, deres egne drikkevarer. Det hjælper forslaget med at stoppe udserveringen kl. 22 ikke på. Nej, nu ligger der heller ikke så mange lejligheder inde i parkerne. Men det er rigtigt, det er også et af de instrumenter, som jeg netop sagde. Det er også et af de instrumenter, vi skal skrue på. Der er jo flere instrumenter her. Ja, men spørgsmålet om det instrument, du præsenterer, er, hvad skal man sige, noget, der får tingene til at gå i en rigtig retning i forhold til at løse larmproblemer, eller om det måske endda risikerer at forværre dem. Ekspert i adfærdsdesign Sille Krukov, hun siger til Berlingske, at forslaget kan forværre problemet med larm. Hvis vejret er godt, siger hun, bliver folk hængende. Så finder de en bænk eller noget andet. Det kan have konsekvenser, som at folk tager deres egen soundbokser med og holder deres egen fest udenfor. Det ser vi blandt andet på Islands Brygge, som du nævner, og Dronning Louises Bro, hvor mange unge opholder sig. Så ved at lukke udserveringerne tidligere, så vil man se en øget larm, fordi folk holder fest selv i gaden. Ja, det er jeg så ikke enig i jo. Altså, det mener jeg overhovedet ikke, der er belæg for, og jeg tror, det er to forskellige typer mennesker, der sætter sig udenfor med en sixpack nede for Netto og en soundbox, og dem, der går ind og får en relativt dyr drink inde i byen et eller andet sted. Men det er vel den første gruppe, der er problemet, og ikke dem, der sidder og drikker en relativt... Det er begge grupper, der er problemet, fordi den gruppe, der sidder med deres soundbox og deres sixpack, er jo ikke dem, du hører inde i boligområderne. Dem, du hører derinde, det er dem for udserveringen. Og det er jo vigtigt at holde sig det for øje, men det er fuldstændig korrekt. Der er også et problem i forhold til, at vi har rigtig meget larm, og der er vi tilbage ved affalden på dem, der sidder udenfor med deres sixpack fra Netto og en soundbox, og det skal vi selvfølgelig også have noget styr på. En del af det er selvfølgelig, at vi fra kommunens side skal sørge for, at der er skraldespanden, og så man kan komme af med sine ting. Men en anden side er også, at vi skal sikre, at der ikke er alarm de steder. Det er tid til sidste omgang. Tiden er løbet, så vi er nødt til at stoppe interviewet her i Pilstræde. Du skal jo genvælges om 2 år. Bliver det her et af de emner, som du håber, københavnerne vil huske dig for? Ja, i den grad. Altså, prøv at høre. Jeg har, da vi gik til valg, der havde flere forskellige ting, jeg lagde op. Der var flere parkeringspladser. Det leverer vi på nu. Mm-hmm. Der var i forhold til, at vi skal have flere ejerboliger. Det kommer vi også til at levere på nu. Og så har der været i forhold til, at der skal være noget mere ro på byen. Og det er også en af de ting. Så det håber jeg da meget på, ja. Morten Melcher, tusind tak, fordi du kom på Pilstræde. Selv tak. Du har lyttet til Pilestræde, Berlingskes nyhedspodcast. Podcasten er lavet af Mads Klints, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.